Aromactive. Pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Zlokalizowano drugiego górnika w kopalni w Rudzie Śląskiej. Ratownicy próbują do niego dotrzeć. O przyszłości Europy i zagrożeniach, jakie przed nią stoją, rozmawiali w Warszawie liderzy europejskiej prawicy. Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Nad ranem ratownikom udało się wydobyć na powierzchnię jednego z zaginionych. Mężczyzna był ranny, ale przytomny. Zlokalizowano także drugiego górnika. Ratownicy próbują do niego dotrzeć. Nie ma z nim kontaktu, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Aparatura wykazała, że około 10-11 metrów w odległości od miejsca, w którym znajdował się pierwszy poszkodowany, pochodzi sygnał z lampy tego drugiego poszkodowanego. Akcja prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Ratownicy muszą przerzucać skały ręcznie. To jest takie posuwanie się kilkanaście centymetrów, centymetr po centymetrze, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa również ratowników. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja ratownicza. Rodzinom obu górników zapewniono pomoc psychologa. O potrzebie zmian w Unii Europejskiej oraz przyszłej współpracy w Europarlamencie dyskutowali w Warszawie liderzy partii prawicowych z całej Europy. Polskę reprezentowali premier i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Relacja Przemysława Lisa. Podczas spotkania dyskutowano o wyzwaniach stojących przed Europą oraz o kierunkach jej rozwoju. Politycy konserwatywnych i prawicowych partii pracują też nad stworzeniem wspólnej koalicji w Parlamencie Europejskim. W Warszawie liderzy wyrazili również swoje obawy związane z możliwą federalizacją Unii Europejskiej. Mówił o tym wicepremier Jarosław Kaczyński. Pewne reguły moralne odnoszące się do prawdy, odnoszące się do sprawiedliwości zostają co najmniej zawieszone, jeżeli nie odrzucone. W Warsaw Summit wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban, czy przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascal. Łącznie liderzy i przedstawiciele 13 konserwatywnych partii Europy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Biały Dom potwierdza, we wtorek rozmowa Biden-Putin za pośrednictwem łącza internetowego. Politycy mają rozmawiać na temat kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych mówił wprost, że nie zaakceptuje czerwonej linii Rosji w sprawie Ukrainy. Wcześniej Kreml potwierdził, że do rozmowy dojdzie, choć zdaniem rosyjskich władz ma ona dotyczyć stosunków dwustronnych i realizacji porozumień z czerwcowego szczytu w Genewie. Moskwa zapewnia, że nie chce atakować Ukrainy. Władze na Kremlu przekonują, że to Zachód działa agresywnie i przeprowadza prowokacje, jako przykład podając ćwiczenia wojskowe NATO na Morzu Czarnym. Drugi dzień wizyty prezydenta w Katarze. Bezpieczeństwo energetyczne i inwestycje będą głównymi tematami rozmowy Andrzeja Dudy z emirem Kataru. To państwo, które jest jednym z największych eksporterów gazu LNG. Gazoport, do którego dociera do nas katarski gaz, znajduje się w Świnoujściu. Prezes PGNiG Paweł Majewski zwraca uwagę, że dostawy gazu z tej części świata to ważny element dywersyfikacji dostaw tego surowca do naszego kraju. Gazoport się rozbudowuje. Mamy nadzieję, będzie kolejny pływający także w Zatoce Gdańskiej. My kontrakty kolejne z Amerykanami także zawieramy na dostawy LNG. Natomiast jeśli chodzi o Katar Gaz, o państwo Katar, dalej pozostanie naszym głównym partnerem. Z końcem przyszłego roku przestanie obowiązywać kontrakt jamalski, na podstawie którego kupujemy gaz od Federacji Rosyjskiej. Po tym czasie będziemy już niezależni od Gazpromu. Nowe unijne sankcje będą dotkliwe dla białoruskiego reżimu, ale kluczowe będzie pilnowanie, by nie były łamane, a tak dzieje się teraz, ocenia wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk i dodaje, że w przeszłości podobnie bywało w przypadku amerykańskich sankcji nałożonych na Koreę Północną czy Iran. Dlatego, że te reżimy, one nie stoją w miejscu, one są dosyć elastyczne i one zawsze próbują obchodzić te reżimy sankcyjne. W przypadku Białorusi mamy wsparcie bardziej istotnie nieformalne niż formalne ze strony rosyjskiej. I tutaj myślę, że Rosja będzie głównym partnerem i sprzymierzeńcem reżimu w Mińsku, jeśli chodzi o próbę obejścia tych sankcji. Myślę, że te porty rosyjskie będą służyły jako pewnego rodzaju wrota na świat tych produktów białoruskich, które dotychczas były wysyłane na przykład przez porty państw bałtyckich. Unijne sankcje na białoruski reżim za atak hybrydowy weszły w życie w czwartek. Obejmują 17 urzędników i 11 firm. W przyszłym tygodniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma trafić wniosek Joanny Lichockiej z PiS-u. Chce ona postępowania w sprawie sprawdzenia metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Rozmawiałam z wieloma ekspertami na ten temat, również z przedstawicielami lokalnych rozgłośni radiowych, z przedstawicielami agencji reklamowych. Wszyscy wskazują na tą nietransparentność tych badań i pewnego rodzaju dyktat. Wydaje mi się, że najwyższy czas to sprawdzić. Jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radio Track wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju popada dzisiaj śnieg, na wybrzeżu i południu w towarzystwie deszczu. Na Dolnym Śląsku sam deszcz, ale tam najcieplej 3 stopnie. W Krakowie 2, w Szczecinie, Poznaniu, w Warszawie 1, mroźno do minus 2 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and breakfast. This is Bed and Breakfast. His name is Piotr Firan. I Rafał Zar. Morning Show. We are so excited about today. Trójka, tak? Jak się powinno powiedzieć? Trójka. Troczka. Troczka. Welcome to Troczka, everybody. I'm really excited about today. Really? I'm really excited. You know why? Because today is International Ninja Day. I'm a bit of a ninja. Tak. Yeah? Mhm. Proszę Państwa, kiedyś była taka już późna pora w radiu, przechadzałem się po korytarzu i duch, takie bardzo delikatne światło gdzieś tam w oddali patrzę postać i myślę sobie, czy to jest jakaś halucynacja? A to był Raf w kimono. That's right. The ninja. We'll be right back. yes, bed and breakfast. Think. That is the motto of today. Pure think. Think about what you're going to do. It's very hard to do, you know, in the morning. You got a bad head in the morning again. A little bit. It's weekend. Well, I've got you your coffee. I mean. Yeah. Beautiful weather today. Hey, doesn't matter if it's rain or cold. You're saving my life right now. It doesn't matter if it's the bad weather. The weather is inside of us. That's what I say. Listen, have you heard the new news? Nie, ale za chwilę usłyszę. I want to hear what you think. Mm-hmm. Right, charity. Do you give to charity? Sometimes, yes. Especially during winter time. Nie wiem, co takiego się dzieje. No bo wiesz, pewnie jest więcej okazji. Słyszymy częściej o różnych akcjach pomocowych. Right. I człowiek nagle tak, wiesz, wpadnie na pomysł. Podzielę się. That's good. Well, have you heard about people donating money to charity through something called Giving What We Can? It's called Giving What We Can, GWWC. You donate 10% or 15% of your salary to this charity. And how? By sending money? Yeah, you send money automatically. It wires money from your account or your salary straight to this GWWC. They've already made $244 million, which is quite brilliant. A lot. 6,000 people are doing it so far, but they're looking for more people. US citizens, surprise me, they give the most money in the world. Oni mają najwięcej pieniędzy, Amerykanie. I think so. But in the ranking, if you look at the ranking of people who give... Wiesz, na czym się dorobił George Clooney? Kawa? Myślisz, że na aktorstwie. Nie na sprzedaży pewnego trunku. Nagle wpadł na pomysł, że umieści na butelce... Tequila, whisky. Umieści na butelce swoją podobiznę i poszło. I teraz dom w Toskanii jest. About him that Powinniśmy spróbować. Co ty na to? Hey, why not? Beam BB tequila. But I heard a news about George Clooney that he was offered an advert for $35 million for one day's work. Ale, and he said no. Ale wyobraź sobie na przykład, może kawę byśmy zaczęli sprzedawać. Ja i ty. Maybe. Skoro rozpoczynamy w niedzielę z państwem poranek, to przyjemniej by się piło, gdybyśmy mieli taki blend by BB us. BB blend coffee. BB blend coffee. Would you drink it? Of course, yeah. You would. Yeah. Well, that's a good With idea. With pleasure. Let's think about anybody coffee house owners out there, please get in touch. Gdzie chętnie państwo by zobaczyli nasze podobizny? Specjalnie to zrobiłeś. I did. Z tymi ciastkami. Gdyż jestem łańcuchem i sobie nie potrafię odmówić, a powinienem. I had to make you feel better. So you do give to charity, you were saying. A little bit, yeah. Kiedyś nawet dostałem list od zakonnic. No. Z podziękowaniami. Mhm. What did you do? No, wysłałem odpowiednią kwotę. Nie ma co się chwalić, wiadomo. Czasami się zdarzają takie akcje. Wow. Ale to było niezmiernie miłe, że ja już zupełnie o tym zapomniałem, a kilka miesięcy później dostałem korespondencję. With a photo? Nie, taką kartkę po prostu. Very nice. Że dziękujemy i że fajnie. Is there any charity you would not give to? To jest temat skomplikowany o tyle, że czasami człowiek zastanawia się nad uczciwością tych wszystkich przedsięwzięć. Czasami priorytetem są ci, na przykład, których znam. Niekoniecznie muszę ich lubić. Nie wiem, ktoś ma na przykład chore dziecko i wtedy pojawiają się jakieś informacje o tym. No i dlaczego nie? Okay. Jeżeli ktoś ma możliwość, to uważam, że trzeba się dzielić. I was talking to you before. Sharing. Sharing is always caring. That there's a ranking. A ty? Bo tak odwróciłeś uwagę od siebie. I'm sorry, I don't actually give a lot to charity. Ty jesteś Ebenezer. Scrooge. No, when I see somebody in the street collecting, I give them money. A właśnie, to jest dla mnie niedobra droga pomagania. My dad taught me, I remember years ago when I was in London, I was in Piccadilly Station, and a tramp. Spare change, please. Yeah, a tramp, a really, really old man came up to us and says, you got any money? And my dad says, no. Mm. And I was like, I thought, my gosh, that's not very nice. But my dad sat him down, bought him a meal and said, you okay, old man? And my dad just spent the next 20 minutes speaking to him. And I thought, that's the most beautiful thing my dad's ever done. It was such a beautiful moment. Relacja. And from then on, I think, if I give money, I want to give it to people who I can see, who I can touch, who I can maybe not smell, but who I can talk to. Bo wiesz, bardzo często jest tak, że my się zamykamy w tych swoich bańkach i that's myślimy, right. A, ktoś nas chce naciągnąć, albo na pewno ta osoba sobie kupi alkohol za chwilę. Mm-hmm. Ale taka rozmowa zupełnie burzy te mury między ludźmi. Just talk to them. Just talk to them. I looked at a ranking, because you know, I like my rankings. Oczywiście. Świat w liczbach. That's me. The US is procentowo fourth. The UK is fifth. Where's Poland? Giving charity, giving money to charity. W pierwszej dwudziestce. 112 on the world list. No ale mamy mało obywateli. Procentowo. Jest, no procentowo. A, procentowo. Sorry. We have to give more everybody. Listen up. Listen, you're missing. the superhuman baker. He popped me in the oven and took the dog to loving. Now I watch all for my boys, help him keep on making noise. Never picture me with wings, guess I'll put on Stranger Things. Is bed and breakfast. We should have a breakfast in bed show because it's so dark. It's everybody wants to stay inside, not don't now. They? Not now. Not now. In the future. Ja nie wiem, co ja mam mówić na przykład po 15:30, czy dobry wieczór, czy dzień dobry, bo już jest tak ciemno, że w zasadzie to już wieczór, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę, kiedy było lato i o 21:30 dopiero robiło się ciemno, jak tutaj sobie poradzić w tej ciemności? That's a good... I've noticed that in English you can say good day, but you can't... I mean, dzień dobry sounds morningish, doesn't it, in musimy Polish. O siebie dbać. Dbasz o siebie jakoś, żeby w tej ciemności sobie poradzić? In what way, Piotr? No, na przykład stosując odpowiednią dietę, jedząc dużo ryb, kwasy omega-3, wysypiając się, unikając używek. Zainstalowałem sobie aplikację Posłuchaj. Się nazywa ten plik dźwiękowy. You've had that before. No, it's the new one. You've got another one. Third eye chakra singing bowls. My gosh, to nas relaksuje, proszę państwa. I don't know how to comment on that, if I'm relaxed or annoyed. Jest też, no dobrze, to rozumiem, że mam przerwać, tak? Moja czakra relaksację. Się... O, wyłączyło się. Dobrze. Nie cieszy się, łajdziak. Twoja czakra się nie cieszy. Skandynawowie zaczęli się już zastanawiać surprise. Od jakiegoś czasu, nawet bym powiedział dłuższego, nad tym, jak sobie radzić w takiej ciemności, no bo w Tromsø, no to już zdaje się o godzinie 11 czy nawet 10 robi się ciemno. Zresztą tam jest specjalny ośrodek, który bada wpływ braku ludzkiego, światła na ludzki organizm. To was a good film. Byłeś tam, oh, w tym Williams. Ośrodku? I've heard about it and read about it. Not yet, but I've heard that they have the highest suicide rates in the world. Scandinavians. Ale oni jeżdżą także na wakacje. Państwo podobno im płaci za to, żeby jechać na Wyspy Kanaryjskie albo tam, gdzie jest więcej światła, żeby się doładować. Nice. Witamina D3 też jest bardzo ważna w kropelkach. But you have to have, uwaga, if you have D3, you have to have K as well. So you have to take vitamin K as well when you're taking vitamin D. Otherwise it doesn't go through your body properly. Ale ty jesteś mądry. W kontekście jeszcze skandynawskim tutaj należałoby wymienić dwa słowa. Hygge i logom. Yes. Wiesz, co to takiego? I know what hygge is, but I don't know what logom is. Hygge? Hygge, yes. Hygge. Hygge. A co jest hygge? Hygge is like this dobrostan, isn't it? This nice feeling of warmth and sweterkowy comfort. Czyli na przykład comfort food. Yeah. Czyli zrobisz sobie kawałek boczku, upieczesz w piekarniku, polejesz sosem czekoladowym, z pire ziemniaczanym, Brussels sprout, żeby jakieś warzywo było przynajmniej jedno. Albo gorąca czekolada. Tak. I dużo światełek, rozproszonego światła w domu. Like na przykład też pewnie jest taki plik w jednym z serwisów strumieniowych, kolejny. Tak? Plik, gdzie można sobie wywołać kominek, jeżeli ktoś nie ma. That's very nice. So I know what hug is, but what's this logom? Logom, posłuchajmy. Logom means not too little and not too much. It could almost be translated into optimal, but not completely, because optimal fuel consumption, for example, indicates that you will get the most power out of as little fuel as possible. Logom could be more translated into maybe moderate, but there's a Swedish word for moderate, and that's moderat or måttfull or måttlig. So where does logom come from? The word is said to have come from the time when we were farmers, basically, and when everyone was eating out of the same bowl and drinking out of the same cup. It was then necessary for everyone to eat and drink, so it was enough for the whole group. Thereof the two words, log, that means team, and om, that means around. And those words combined becomes lagom. There's a common misconception amongst Swedes that the word lagom is unique for Swedish or Sweden. But this is wrong. I didn't know that, but when I did the research, I found out it was wrong. The word actually is in multiple languages with similar meanings. But why we think that, maybe it's because we think of ourselves, and other countries think of Swedes, to be somewhat lagom, I guess. We don't want to stick out or brag about ourselves. We should be enough. We should be lagom. Secret to leading a more sustainable life. I love that. Lagom. Czyli równowaga. Równowaga. Nie za dużo, nie za mało. Beautiful. Jednocześnie zwracając uwagę też na innych ludzi, którzy są wokół ciebie. Tak jak w jedzeniu ze wspólnej miski. That's what he says. Żeby zauważyć także drugiego człowieka obok siebie, że on też się chce najeść, więc jemy tylko tyle, żeby także starczyło dla drugiej osoby. Beautiful. What I do like. I podobno właśnie to ta równowaga jest kluczem do szczęścia. Nie hygge. Nie zajadanie się, nie obżeranie się, nie uprawianie sportu, nie sprawianie sobie ciągłego komfortu, to nas nie doprowadzi do szczęścia. Równowaga, ale także moment, kiedy możemy powiedzieć stop, odmawianie sobie także doprowadza nas do szczęścia. I spent some time with Swedes, working with Swedes, and I spent a bit of time in Sweden, and I noticed that all the houses look the same, all the cars look the same. The people look the same. And I spoke to somebody, a very, very, a guy in a very high position. And I said, log? And he said that, you know, this sustainability, this równowaga, he didn't mention lagom, is very, very important that we look the same. So nobody looks better. And he said, Czyli nie ma popisywania się. Nie ma popisywania się. Że ja mam lepszy samochód, exactly. Szybszy. Ja cię teraz wyprzedzę na czerwonym świetle. Exactly. The only time you can see is through small things. He'll wear a gold watch. Or really nice socks or an amazing tie. Only little details, because everybody should be the same, which is a beautiful idea. To jest Very też communist. Takie wpasowywanie się w miejsce, gdzie żyjemy, w naturę. Yes. Skandynawskie domy pięknie odwzorowują tę filozofię. Kiedy widzimy coś, co jednocześnie zachwyca nasze oko, a z drugiej strony jest wygodne i wystarczające dla człowieka. It suits nature, yeah. Baby, baby, I'm gonna bring it on home to you. I done bought my ticket, I got my load. Conductor done hollered. All of them born. Take my seat and ride way back. Watch this train moving down the track. The good times we once had. Soul got happy, now my heart got glad. Oh, I think about the way you love me too. You can bet your life I'm coming home to you. I'm gonna bring it on home to you. Bring it on home to you. Bring it on home to you. Bring it on home to you. Bring it on home. Bring it on home to you. Baby. baby, I'm gonna bring it on home to you now. Got to bring it on home to you. Bring it on home to you now. Bring it on home to you. Bring it on home. Bring it on home. Bring it on home to you. I got to bring it on home. Piotr, do you have any plans for Christmas? Not yet. Do you go places during winter holidays? Sometimes. Do you winter holiday? Zazwyczaj spędzam święta z moją rodziną, z moimi braćmi, z moimi rodzicami, a później dopiero planuję jakieś wyjazdy. Wyjazdy. Wyobraź sobie, że ja nigdy nie jeździłem na nartach w Polsce. Nigdy. Shame. Pojechałem do Zakopanego kiedyś i zobaczyłem, jak to wszystko jest rozproszone. A wcześniej miałem takie doświadczenia, że oczywiście to było kilka lat temu, kiedy pojechałem po raz pierwszy. Najpierw była Górka Szczęśliwicka w Warszawie. Jeździłem na nartach. Tak, jeździłem na nartach jako dziecko gdzieś tam, więc to nie była dla mnie nowość. Natomiast zapomniałem w ogóle, z czym to się je. No i myślę sobie, dobra, bo jadę w Alpy francuskie, więc muszę sobie przypomnieć. Kupiłem sprzęt, pojechałem na Górkę Szczęśliwicką. Nie było w ogóle śniegu, więc zjeżdżałem na igielicie. Mówię, dobrze, radzę sobie jakoś, okej. It was okay. Pojechałem w te góry, zobaczyłem to wszystko. Go on, explain. Byłem przerażony. Why? Wysokością. Pojechaliśmy na zielony szlak, zgubiłem gogle. No i oczywiście trochę sedesowałem, jak to się mówi na początku. No, ale powoli, myślę sobie, trzeba przełamać strach. A jak to zrobić? You did it. Jak to zrobić? Poszedłem do specjalnego okienka tam na dole przy wyciągu i pomyślałem sobie, wykupię sobie parę godzin zajęć z instruktorem. Very good idea. Filip, Francuz. Yes. Francuzem Zakopane. Nie, to było we Francji. Right, to było okay. We Francji. To już. No i wyobraź sobie, że nie wiem, co on takiego w sobie miał, ale takie poczucie bezpieczeństwa zbudował, że ja się absolutnie przestałem bać. Pojechaliśmy już na najwyższe szczyty. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś intermediate, ty nie jesteś w ogóle beginner. Fantastic. No i od tego się zaczęło. A później były Włochy, Dolomity i inne góry. I teraz jak patrzę na to, co mamy tutaj, to jakoś tak muszę sobie nawet gdzie tu jeździć. Przecież się szybko człowiek znudzi. I learned to snowboard in Poland, actually. Because English people don't czyli my jesteśmy, zobacz, to jest różnorodność. Ja jestem narciarski, a ty jesteś snowboard. I się dogadujemy. I can't ski. Naprawdę? How is that possible? I can't ski. Because in England people don't ski. Kiedyś widziałem, właśnie dziewczyna z Wielkiej Brytanii przyjechała z dwoma mężczyznami i dostała ataku paniki. Musiała zdjąć te narty. Because it's scary. We don't do it. Nie wiem, dlaczego ja się śmieję. Pewnie z trudnymi emocjami sobie jakoś próbuję poradzić. Ale efekt końcowy był taki, że panowie ją uspokajali. A ona powiedziała, że absolutnie nie zjedzie. A to był ten zielony szlak, gdzie ja zgubiłem gogle. I nie no, Brytyjczycy wymyślili coś fantastycznego. Postanowili, że ona stanie z tyłu nart tego swojego kolegi, złapie go za plecy, tak jak na motocyklu. I wtedy zjadą. I ona wtedy poczuje się bezpiecznie. Ty ci dyły. No, ja tylko to widziałem z góry, z krzesełka. Well, I was snowboarding in Bukowina, był I think, krzyk. Or Białko. Krzyk i pęknięcie i zgrzytanie zębów. A i tam jeszcze był taki snowpark, i była Francuzka, która też się uczyła i były takie wzniesienia, wiesz, żeby się bawić. Yeah. Ulala. Też się tym bawiła. Fantastyczne wspomnienia. To już Fantastic. Wystarczy tego. Skiing and snowboarding. Thank you. Take me back to Piauí. Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonauta estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser júri em televisão. Tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Everybody! Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Meu Deus, take me back to Piauí. So you're going to be practicing this lagom. Tak, ja to cały czas robię. You're gonna do it. You're gonna do it on your holidays. All the time. Really? No, you have to, yeah, you have to do it all the time. I'm impressed. Zawsze stajesz przed jakąś decyzją. I was thinking of what to... Na przykład co do wielkości pizzy, którą zamawiasz przez telefon. Czy ma być bardzo duża, duża, średnia czy mała? Według lagom... That's always, według lagom, ogromna, because you get two pizzas, no właśnie, one pizza for free, can't you? Nie, to ma być umiar. Nie zrozumiałeś raz. No, not at all. Musi być umiar. But what if it's, what if you get one free? Nie bierzesz promocji. No? Nie. That's terrible. Chyba, że zaplanujesz... No te amerykańskie są spryskane tymi wszystkimi konserwantami, tak. Więc jeżeli zamówisz jakąś w niedzielę, to myślę, że ta druga spokojnie może zostać odgrzana w czwartek. Niedzielę. Słyszałeś o tym muzeum, chyba to jest na Islandii. Go on. Że nabyli kanapkę w jednym z barów szybkiej obsługi, yes, które są złote portyki, i ta kanapka została umieszczona w tymże muzeum. Mm-hmm. Jest kamera, można sobie online oglądać. Yes, I did see this. Yes. I ona już tam przez wiele lat jest i w zasadzie cały czas wygląda tak, jakby it's still there, isn't it? Tak. Yeah. Chociaż nie sprawdzałem, nie wiem, czy to jest aktualna informacja, ale pamiętam, że jeszcze kilka lat temu obserwowałem, jak live, sobie radzi live streaming hamburger. Camera, didn't they? But tak. They had a few, didn't they? They had like hamburgers from different shops, and they have normal sandwiches, other different kind of foods, junk foods, and yes, the worst were the certain types of hamburgers. To jest niesamowite, że dzisiaj mamy takie bezpieczne jedzenie, które się nie psuje. That's amazing, isn't it? Mm. Melody, it made Have you been reading about, you know, the big bad Omicron. C-word, Corona? No. No. No? Are you French today, Mr. Pierre? No. Pierre? No, monsieur. Pierre Firin? Mon café. Cafolet, s'il vous plaît. No. I like it. Well, it's a good job you mentioned bad pronunciation, Pierre, because I was going to ask you, do you know how to pronounce all these variants? Omicron. COVID. Omicron. That's very good. Yeah. Any other ideas? No. Well, let's listen to the experts how you should pronounce this new variant of COVID. So a lot of people are having trouble pronouncing the name of this new COVID variant. Omicron. Omicron. The Omicron variant. Omicron. Omicron. Omicron. In fact, that's exactly why the World Health Organization has named COVID-19 variants using the Greek alphabet. Scientific names are really hard to pronounce sometimes. B11529 is a variant of concern. Most people just resort to describing variants based on the countries where they've been first detected. And that can lead to whole countries, populations, and families being stigmatized and discriminated against. And that's how we've ended up with the variant name we have now. So how do you pronounce it? It's the letter of the alphabet called Omicron, or in America they say Omicron a lot more. And it's varied over the centuries, I have to admit. So there is going to be a bit of give and take on how we actually say. In the UK, it tends to be Omicron. It's a short O. That's what it represents. It's not a long O sound. It's a short O. Omicron, like micro, is small. It's microphone Omicron. Omicron, yes. Yeah? What is it in Polish? Omicron. Omicron? Tak. So it's Omicron in English, so it's not, oh my, I was listening to an American... Chociaż mnie się dodaje zawsze N. Chciałbym powiedzieć omni. No, not at all. No nie, ale to jest Omicron. I heard an American newscaster say, oh, Omicron. It's not Omicron. Ale przecież ja dobrze powiedziałem. You said it fantastically. Omicron. You're a professional, Piotr. Thank you. I have to say, the way you and pronounce it. And narcissistic as well, so be careful. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Why do I love Paris? Because my love is near. How about Germany? Germany! I'm Chinese! I'm Chinese! Bing dong, wing dong, bing bong, bing bong, bing bong, bing. How about Africa? Africa! I saw Mao Mao kissing Santa Claus. And Paris? Paris! Oui, oui, I see you in Missouri. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Paris in the springtime, don't you? Wywołujesz wilka z lasu niepotrzebnie. Pamiętasz, really? Jak ja zachowywałem się po powrocie z Paryża, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem w tym roku stolicę Francji. No, no do Londynu na razie się nie wybieram. No jeszcze, poza tym mój kolega, jeszcze Francuz, który mieszka w Warszawie, powiedział, Piotr, dlaczego mi nie powiedziałeś? Przecież ja ci dam klucze do mojego mieszkania. Get mieszkam out. W drugiej dzielnicy. Really? Mhm. Can I come? Oczywiście. Let's go for a Raff and Piotr. Bed and breakfast. W Paryżu. Z balkonu zrobimy. Let's do that. Hey, I was told I've got something for you about holidays. Have you seen Home Alone? Of course. I think every Polish person has seen Home Alone. You can now go on holiday in the Home Alone house. Really? From the 7th of December, so in 2 days' time. W którym stanie jest ten dom? Wiemy to, czy nie? Chicago. It's in the middle of Illinois. Chicago. Pardon? Illinois, yeah. And it's available to book, get this, for how much? You won't believe the price. For a night? For a night. $1,800. $25. Tak taniutko? Yeah, $25 a night it's available for. Czyli nie ma dużo chętnych. Bo to, wiesz, tak jak w tych wszystkich portalach, im więcej, albo kiedy bukujemy bilet. I think it's just a trick to get people involved, but hey, would you go? Would you stay there? Nie. I wouldn't. Nie. Don't see the point. Are you a celeb? Wolałbym do mieszkania Bridget Jones. Are you a star chaser? Do you like chasing stars? Zimowej kawy z cynamonem. In London? W Londynie, tak. Do you like going after celebrity places? Do you like... No. No, I don't see the point. My wszyscy jesteśmy równi. Exactly. W ogóle kompletnie mnie to... Nie biorę w tym udziału. Not important, so... No, not really. You're not happy about the $25, then? Not selling any alibis. I just Japan, it'll be Santa Kuroshu. In Turkey, it's Baba Noel. In American English, it's Kris Kringle. In French, it's Père Noël. Père Noël. In Finnish, it's Jouli Lupukki. Jouli. Jouli. No, Jouli. It's Jouli Lupukki. Jouli Lupukki. Jouli Lupukki. Święty Mikołaj. Hawaiian, it's Kanakaloka. Yes. Tomorrow. Byłeś grzeczny? Not really. No, no ja też you? Nie. Zobaczymy. I'll buy you a present. Jutro. Jutro? Jutro. Okay. Guys. Fair enough. Have a fantastic Sunday and have a great Święty Mikołaj Day. Santa Claus Day. Enjoy it. Proszę napisać, czy państwo też byli grzeczni, czy nie. Why is it never loud on my lawn? Why does it rain and never say good day to the newborn? On the big screen they showed us the sun, but not as bright in life as the real one. It's never quite the same as the real one. I never learned why meteors will fall. I only found in schools that was the one and torn. If anyone can cry, then so can I. I read books and draw life from the eye. All my life is drawings from the eye. Your mission bells were rocked by ancient men. The roots were formed by twisted roots. Your roots were twisted then. I was reborn before all life could die. The phoenix bird will leave this world to fly. If the phoenix bird can fly, then so can I. Autopromocja. Barwna muzyczna mikstura, w której rock romansuje z popem, a energetyzujące riffy z niebanalnymi balladami. Każdy z pięciu panów dodaje do tej mieszanki swój własny kolor. Efektem jest Nocti. Stajesz na krawędzi, nie wiesz czy zrobić ten krok. Pokaż mi miłość. Nocti na żywo na trójkowej scenie z muzyką ze swojej tegorocznej debiutanckiej płyty. Transmisja na naszej antenie dzisiaj tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy.